Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Mayıs Çarşamba. Yıl 2012, ay 5, gün 130, Hızır 4. 1433, Hicri Cemaziyedahir 18, 1428, Rumi Nisan 26. Doğu rüzgarlarının esmesi. İstanbul'da Çemberlitaş'ta basın müzesinin açılması, 1988. Günün sözü, hakikat... İnsanın hayal yolculuğunda dayandığı bastondur. Hayat yolculuğunda. İnsanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur. Evet. Re Gurmon. Yemek listesi gün 130. Kabak dolması, imam bayıldı, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Like a pinch on the neck of Mr. Spock. are the name of the king. It's Rock, Rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? Yeah. Tell you, with the echo, I'm telling you. Evet, merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve her zamanki ekiple birliktesiniz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil bizi arkadan destekliyor. Günaydın. Günaydın. Adım MCA, Yoka da bir günaydın diyelim. Bu Beastie Boys'un da kurucularından olan önemli bir müzisyen 47 yaşında kanserden hayata veda etti. Ve Brooklyn'li, New Yorklu, çok tipik bir New York sakini, Brooklyn sakini. Bana Adam Yok diyorlar ama ben MCA'yim demiş. Ve doğma büyüme Brooklyn'liyim diyor. Ve Dave Zirin, spor yazarı, aynı zamanda da sol siyasetlerin kuvvetli temsilcisi, yazarı Nation dergisinden hakkında bir yazı yazmış ve diyor ki bizim Atlantis'ten gelen büyük elçimiz diye bir hoş yazı yazmış arkasından. Ve bir zamanların bir yeraltı New York'unun sahnelerini anlatıyor. Ve 1960'larda 30 yaşın üzerinde kimseye güvenme diyorlardı. Adam Yoku, MCA Yoku, 4 Mayıs'ta ölmüş olan Adam Yoku hatırlama konusuna gelince, ben kimseye 30 yaşın altında kimseye güvenmem diyor. Ve yani yaptığımız her türlü şey hareketinde, muhalefet hareketinin içinde bir şekilde vardılar ve bize sadece hatıralardan daha fazla bir şey bırakıyor diyor, değerli. İleriye doğru gidebileceğimiz bir pusulayı da bıraktı diyor. Yani o pusula da şudur, pusulanın ibresi: büyümeyi başarabilirsin ama gerçek kalmayı da aynı zamanda. Yani hem gerçek kalarak hem de büyümeyi başarabilmenin yolunu bize gösterdi. Doğrudan doğruya şehrin de, içinde bulunduğumuz topluluğun da geleceğini korumak için mücadelenin sadece geçmişte kalmış böyle hayallerle, bir hoş sada, bir sol geçmişten ibaret olmadığını ve eski o büyülü şehrimizin bir daha asla gelmeyeceğini ama en iyi taraflarımızı ortaya çıkartmamızı bize öneren birisi. Yani ayağa kalk, sesini duyur ve hiçbir zaman unutma ki Brooklyn'e kadar uyku yok. Onların kendi aralarındaki bir şeyden bahsediyorlar. Her türlü homofobiye, seksizme, daha ilk başlangıçtan beri müziklerinde ırkçılığa mücadele etmiş bir ve bayağı da müzisyenler bunlar. Hicvederek de yapmışlardı bunu. Dolayısıyla çok geniş bir kitleye ulaştıklarını da söylemek mümkün bu bakımdan. Evet, onların Intergalactic adlı parçası eğlenceliydi aynı zamanda. Mızı yaptık. Günaydın. Evet, ve ünlü şeylerinden birisi, mesela hangi şarkıdan olduğunu bilmiyorum, belki gençler bilebilirler. Yani ben çoktandır geçmiş olan bir şey söylemek istiyorum diyor. Yani çoktandır söylenmesi gereken bir şeyi gecikerek söylemek istiyorum demiş. Bu kadınlara olan saygısızlığın artık bir yerde durması gerekir. Bütün analara ve kız kardeşlere ve karılarımıza ve dostlarımıza sevgimi ve saygımı sonuna kadar sunmak diye, ama bunu gayet kafiyeli İngilizce rap usulü söylemiş. Her türlü Arap ırkçılığına da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu Araplara karşı yapılan ırkçılık. Evet, yani Arapların hakkına şimdi daha günümüzde çok yoğun şeylerini gördüğümüz, örneklerini gördüğümüz şeyi ta 1998'de mesela Clinton'ın Sudan'ı ve Afganistan'ı bombaladığını protesto ederlerken orada söylüyordu. Beastie Boys MCA diyor ve MTV video ödüllerini kazanırken da sahneden de bu böyle bir şey bombalama olamaz diye protesto edecek manevi cesareti, ahlaki cesareti de vardı diyor. Ve maalesef bayağı da öngörülü çıktı diyor. Böylesine hedef gözetmeyen ortalığa bomba yağdırmanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başını da büsbütün şiddete belası, şiddet belasına sokacağını. Evet, ona da bir Adam MCA Yoka da bu şekilde bir günaydın dedik. Ayrıca başka bir namı müstehar sahne adı daha varmış. Nathaniel Hornblower diye de. Osiloskop laboratuvarları diye bir şey kurmuş. Bir sinemacı ayrıca New York'ta. Budist ve Tibet'inde bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmuş. Hatta Tibet'in özgürlüğü konserleri de vermiş. Bayağı ilginç bir kariyeri var. Toprağı bol olsun diyelim. Ve devam edelim. Evet, bugünün başka tarihte neler var? Müjdeler olsun. 1497'de Amerigo Vespucci yeni dünyaya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Cadiz kentinden ayrılmış. Christophe Colomb da 1503'te bugün Cayman adalarına gelmiş ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya Las Tortugas kaplumbağalar adını vermiş durumda. Sonra Cayman adaları şimdi kaplumbağalarıyla değil vergi cenneti olarak daha çok şöhrete kavuşmuş, evet, durumda. Vergi ve offshore cenneti. Offshore cenneti. Kaplumbağa hala vardır herhalde. Emin olmayalım. 1994'te 1869'da da ilk kıtalar arası demir yolu Doğu ve Batı Amerika'yı birbirine bağlayan tamamlanmış. 1869'da tamamlamışlar. Sonradan hepsini söktüler. Onun yerine hepsi olması da önemli bölümünü söktüler ve karayoluna geçtiler petrolle beraber. Sonuç ortada. 1994'te Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyahi cumhurbaşkanı olarak seçiliyor ve 2010'da da Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklıyor. Evet, şimdi bakalım günün önemli haberleri nedir? Türkiye'den gene önemli haberler gündemi biraz buğuyor ama ben ona geçmeden önce Türkiye'deki haberleri ve şeyden de bahsedelim. Bir daha fırsat bulamayabiliriz. NATO özür dilemiş. Afganistan'da sivilleri bombaladığı için mi? Evet, öldürdüğü için. Bombaladığı için değil sadece. Yani bir anneyi ve 5 çocuğu yanlışlıkla öldürmüş. Bu ayki kotasında böylece özür kotasından bahsediyorum. Doldurmuş oldu herhalde. Zaten geçtiğimiz aylarda sık sık bunu yapıyor NATO. Evet, Helmand'da. Zaten bizi uyarmışlardı. Dün bunu söylemeyi unuttum ben. Zaman bulamadım daha doğrusu. NATO'dan bir özür geleceği bize bildirilmiş dedi. Ya merak etmeyin, özür yolda demişlerdi. Plan, haberin başlığı da şöyleydi. NATO özür dilemeyi planlıyor. Nasıl? Yani bu insanın yani planını gerçekleştirmiş olması sevindirici. NATO tebrik planlama dairesinden herhalde bu. Sanmıyorum. Bir şey yapılıyor değil mi? Yok, bu daha siyasi. Kaç saatimiz var özür dilemeye? Evet. 3 saat 7 dakika sonra özür dilenecektir, dile. Şeklinde, evet, bugün de dilenmiş. Dilenmiş maalesef yalnız Helmand vilayetinde. Çok bir kadın ve 5 çocuğu paramparça olarak ölmüşler. Hamid Karzai'nin. Bir de Bagdis vilayetinde de başka 14 sivil de ölmüş. Bu detay. Bunun için özür dilenmemiş ama. 14 sivil herhalde başka bir kategoriye dahil. Afgan Başkanı Hamid Karzai de kızmış ve bunlar Afgan hükümeti bunları kabul etmez demiş. Bir de Afganistan'da 3 Amerikan askeri de ölmüş arada. Böyle bir Nobel Barış Ödüllü başkanın şeyleri devam ediyor. Vukuatları. Vukuat, evet. Vukuatı, doğru. Bir de başka bir haber var. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir uçak bombalama şüphesiyle gözaltına alındığı söylenen bir El-Kaide üyesinin aslında çift taraflı ajan olduğu açıklanmış. CIA adına El-Kaide'ye yerleştirilip bombayı ve yöntemleri alıp geri geldiği bilgisi var. Yani o bir terörist değil, bir bizim iyi çocuk muymuş? Evet, ilk açıklamalar bizim en azından. Bizim taraftan mıymış yani? Bizim derken ne kastettiğinizi bilmiyorum ama ilk taraftan öyle bir... Our boy yani. New York Times'ın haberine göre Suudi Arabistan'da çift ajan şu anda güvendeymiş. Tamam, bizim çocukmuş yani. Amerikan filmleri mantığıyla konuşuyorum. Bizim taraftan. Graham Greene terminolojisiyle evet bizim taraftan diyebilirsiniz. El-Kaide'deki adamımız. Evet. Evet, o onu terörist olmaktan her türlü şüpheden ari kılıyor tabii. Çok ilginç detaylar var. Şimdi bugün girecek şeyimiz yok, hakimiyetimiz yok olaya ama biraz belki çalışıp yarın öbür gün bu konu üzerine daha detaylı konuşabiliriz. Neden Suudi Arabistan'da bulunuyor? İşte CIA üyesi mi yoksa işte El-Kaide'deki adamımız şeklinde sözleşmeli mi başka şeyler mi var? Bunların hepsinin araştırılması lazım. Evet, diğer haberlere de böylece bir bakabiliriz. Yunanistan'da sol partilerin koalisyonundan bir Alexis, 37 yaşındaki genç sol politikacı Alexis Tsipras, radikal sol koalisyonunun başında ve kemer sıkma diye adlandırılan politikalara karşı hükümet kurma girişiminde bulunuyor oldukça. 3 günü var. 1. günü geçti ama kurmaktan da umutlu olduğunu söylemiş. Öyle bir dalga esiyor Yunanistan'da. Bayağı önemli bir dönüm noktasında olduğu söylenebilir. Türkiye'ye geçmeden önce bir önemli kainatta kalalım birazcık. Yeni bir araştırma çıkmış. Söylesem mi söylemesem mi dinleyicilerle paylaşsak mı paylaşmasak mı? İyi mi kötü mü? Önce onu söyleyeyim. Hazırlayalım biz de kendimizi. Nereden baktığına bağlı. Bence kötü. Yani 2052'de yüzyılın tam ortasına geldiğimizde 2 dereceyi artacakmış. Bugüne kadar 1750'den 1800'den bu yana 250-200 sene kadarlık bir mesafede 1 dereceye kadar, hatta 1 derecenin altında ısındı. 0.8 falan. 0.8. Civarı. Şimdi 2050'ye kadar, 2052'ye kadar tam olarak 2 dereceye çıkacakmış. 2 derecelik bir artış olacak. Böyle söylediğiniz zaman bana kötü gelmedi. 2 derece dediğiniz nedir ki? 30 olacağını, 32 derece olur diye düşünüyor insan da. Dünya, bu ortalama sıcaklıklar meselesi değil olay. Aşırı olaylar da bununla doğru orantılı ve çok fazla bir şekilde artıyor. Sorun da orada zaten. Aşırı yağışlar, kuraklıklar öyle ortalama sıcaklığın 2 derece artmasıyla bağlantılı bir şekilde artmıyor onlar. Çok daha fazla artıyor. Evet, bu Club of Rome diye, Roma Kulübü diye bilinen, çok iyi bilinen uluslararası bir düşünce kuruluşu şöyle demiş. İnsanlık kalamayabilir, ayakta, hayatta kalamayabilir. Eğer bu aşırı tüketim ve çok kısa vadeli bakış, miyopi gitmezse insanlık kalmayabilir. 2052'de ben 108 yaşında oluyorum. Evet. Yani endişe verici benim için durum tabii. Hayır, yani 2050'de zaten birden hadi 2050'ye geldik 2 derece açıyoruz derece şeklinde olmuyor ki. Hay Allah. Yani o zamana kadar idare ederim diye düşünüyordum durumu ama şimdi biraz endişeye kapıldım. Bu arada Club of Rome bunu ta 40 sene önce 72'de söylemişti aslen. Ama şimdi yeniden ve çok daha kuvvetli bir dille. Çünkü 40 sene sonrasında kurdukları modelin temelde tamamen doğru çıktığını dehşetle evet, görüyorlar. Dehşetle da görüyorlar. Bayağı itidalli bir açıklama yapmışlar. Kalamayabilir falan. İnsanlık ayakta, evet, hayatta kalamayabilir gibi açıklamaları. Bayağı itidalli buldum ben kendi adımı. Benim 40 sene tutan bir öngörüm olsaydı 2080'deyse farklı bir tepkim olurdu. 2080'deyse ben 140 yaşında mı oluyorum o zaman? Evet. 2.8 derece oluyormuş. Ya bak 2050'den 2080'e sadece son 250 yılda gerçekleşen sıcaklık artışı gerçekleşiyor. 30 yıl içinde sadece. O zaman torunum 80 yaşında olacak. O düşünsün. O düşünecek. Yani 2052'deki o 2 derecelik artışta da kendisi 52 yaşında olacak. Hesaplaması kolay yani. Bayağı. Neyse senin kaç yaşında olacağını sormayacağım. Fakat rapor bayağı şey. Artık yani böyle gelmiş böyle bunların gider. Bunların hepsi diye yaşayamayız demişler. Gereksiz onu söyleyeyim bir kere. Raporun kendisi de boşu boşuna haber yapıyoruz burada. Hiçbir önemi yok. Çünkü biliyorsunuz ki bilim adamları ölümsüzlüğü keşfetti zaten. Böyle sıcaklıkla falan da bir alakası yok bu. Beyni alıyoruz. Mutluluk geninden bahsetmiyorsun. Hayır, ölümsüzlükten bahsediyorum. O fıs fıslı. The Independent'ın haberiydi bu geçtiğimiz hafta. Beyin alınıyor. İnce. Küçük dilimlere ayrılıyor değil mi? Salam evet, kıyılıyor. Onlar taranıyor. Bu ciddi. Yani evet, şey değil hani dalga geçmiyorum şu anda. Hakikaten haber ne böyleydi. Ne zaman gayri ciddi oldun ki Mahir? Böyle bir uyarıda bulunuyorsun. çok... Her neyse taranıyor daha sonra bu ince dilimler ve sanal bir ortamda o insan, beyin sahibi canlandırılıyor. Nasıl? Böylece dışarıda işte isterse 45 derece olsun. Mükemmel. Sunucular çalışıyor mu ona bakarız. Server. Aha. Vaziyet. Evet. Evet yalnız... 2050 haberin bir tane kötü tarafı var. O da 2052'den önce de yerel olarak, bölgesel olarak çöküşler de görülebilir diyor. Yer vermiş mi bilmiyorum haber kısa. Bilim insanlarını o zaman buradan uyaralım. Şu beyin tarama meselesini bir an önce hızlandırsınlar. Bir de şey çalışmaları da devam. Deadline de koyalım. 2030 diyelim mi? Yakında bir deadline koydum. 2030'da kaç yaşında oluyorsunuz? Ben mi? 96 mı? Evet. Tamam işte. Yok, 86 oluyorsunuz ya. Evet, 80 yok, 96. Olur mu canım? 86 oluyorsunuz. Ha evet, doğru, haklısın. Şimdi siz de. Sen kaç yaşında oluyorsun? Ben de 50'mi görmüş oluyorum, evet. Uzun ömürler dilerim hepimize. Evet bizler beyin tarama şeyini bekleyelim böylece. Başka şey var. 22 ışık yılı mıydı yeni bulunan dünyaya benzeyen o da şartlar, evet, gezegen. Evet. Gezegen değil yıldız neyse işte. Hatta bakın biliyorum programın ilk yarısını Türkiye'de çok önemli olaylar oluyorken bunlara ayırdık ama bence söylemekte fayda var. Şöyle bir teknolojiyle birleştirelim. Beyin tarama teknolojisi artı galaksiler arası yolculuk. Zaten onu çalarak başladık. Beastie Boys'dan Intergalactic. Aynen. Konuya da uygun. Böylece şey olabilir. Hani galaksiler arası yolculuk yapılırken 22 ışık yılı beklemek uzun gelebilir bir insana. Işık yılında da seyahat edemediğimiz için henüz. o mesafeyi kat etmek. Böylece sanal ortamda geçiririz. Sonra vardığımız noktada hop yeni üretilmiş klon bedenlere yükleme yapılır. Nasıl? Hepimiz Zokora'yız. Yok, hepimiz Emre'yiz. Konuyla bağlantısını kesinlikle çözemedim ama haklısınız. Meseleye bana gelince... sorarsan yeni sloganımı da söyleyeyim mi? Hepimiz dişle soyulmuş langa ayarıyız. Ben bu referansa hakim değilim. Bu eski İstanbul argosu. ama şeyi de söylemek lazım. Hani böyle raporlar falan yapılırken Türkiye'de de 50 tane yapılması planlanan termik santral bir kenarda duruyor. Evet, yenileri ve üçer çocuk yetmez, beş çocuğa gidiyoruz ve tek din. Bir de tek o konuda konuşalım isterseniz. 8.30'dan sonra bir açıklaması olmuş başbakanın ama... Daha önce yalnız bunun bir devamı da var. Rio artı 20 var ya işte biraz önce... Evet, Roma 1992'de yapılan Rio konferansının 20. yılı hatırına yapılan konferans. Ve çok da güzel bir adı var. İstediğimiz gelecek nedir? İşte bu tamamen küresel iklim değişikliği ve Roma Kulübü'nün daha önce büyümenin sınırları konusundaki raporunu, bütün söyledikleri, senin de biraz önce belirtmiş olduğun gibi bütün söyledikleri fazlasıyla gerçekleşen Roma Kulübü'nün bu raporlarında artık eyleme geçilmesi için şey iyidir. 193 ülkenin temsilcileri de katılacak ve insanlık bir çözüm bulacak diye 6000 sayfalık üye devletlerden katkı gelmiş. 6000 sayfalık dev bir rapor hazırlanmış. İnsanlığın geleceğini kendi kaderlerine elleri arasına alıp değiştirmesi için görüşmeler de devam ediyor. 2 hafta kapalı kapılar ardında hararetli görüşmeler olmuş. Sonucu öğrenmek istiyor musun? Evet. Sürdürülebilir bir gelecek için şeye varılamamış. Uzlaşmaya varılamamış ve rapor yayınlanamamış. Evet, şaşırtıcı değil. Zaten hani kapalı kapılar arkasında devletler vesaire hükümetlerin yaptığı bir şeyden çok fazla yani fazla yekünü olan bir çıktı beklemek pek mümkün değil. Arkasında siyasi irade olmadığı sürece işte o meselede... Fazla değil, sıfır sonuç çıktı. O meselede bireylere geliyor. Yani siz eğer kendi bölgenizde veya kendi ülkenizde, yaşadığınız yerde her neyse termik santral yapılmasına veya iklim değişikliğiyle ilgili olarak başka her türlü faaliyete göz yumuyorsanız ondan sonra geleceğinizin de elinizden alınması konusunda çok fazla söyleyecek sözünüz de olmuyor. Çünkü hükümetler de siyasi iradeyi büyük ölçüde bu halktan alıyorlar. En azından öyle olması ama gerekir. Sembolik hoş bir tarafı var, onu da söyleyeyim. Metin, bu hazırlanan korkunç tartışmalarla yapılan kapalı kapılar ardında görüşmelerde çıkarılan metnin adı ne? Sıfır metni deniyor. Biraz sembolik olmuş galiba. Bir baştan başlamayı, tazeliği sembolize etmesi bakımından mı öyle denmiş yoksa? Evet, herhalde ama başka fena bir... çuvaladık anlamıyla mı? Yok, başta öyle koymuşlar. İşte 6000 sayfa çıkardık, insanlığımızın geleceğini hep birlikte sıfır, yeni sayfa anlamına. Ben öyle yoruyorum yani, yorumladım. Yalnız şey demiş, Rio artı 20 konuşmaları sıfır noktasında takıldı demiş Antonio Hill'de Oxfam kuruluşunda. Pek hata yapmış sayılmaz aslında bu sonuçtan sonra. Evet. Fokuslanmakta, odaklanmakta güçlük çekiyorlarmış delegeler. Tamam. Sustum. Ağır bir giriş oldu. Sürücü lisan ettim ben de zaten sabah sabah. Ama sizinkine de sürücü lisan denmez. Devamlı bir sürücü lisan durumu söz konusu sanırım. Açık gazetede iklim değişikliği meselesiyle ilgili olan. Günün sözünü nasıl okudum? Hakikat insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur diye. Saatli Marif takvimden ben meğerse hayal yolculuğunda diye okudum. Hata sizde değil, gündem yüzünden böyle ciddi bir lapsus durumu söz konusu oldu herhalde. İyi, daha şeyi görebilirim ben diyorsun yani. 2052'deki durumu. 2050 kesin, 2080 bakarız teknolojiye göre. Tamam. Açık Gazete. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Buffalo Springfield'dan For What It's Worth adlı çok iyi bilinen, hatta efsanevi bir boyut kazanan klasikleşmiş parçayı dinledik. Ve bu dur bir dakika duralım nedir bu sada diye, işte Ohio State, Kent State Üniversitesi'ndeki olayları, polisin ateş açarak tamamen barışçı bir gösteri yapan, savaş karşıtı gösteri yapan öğrencileri yaralaması, öldürmesi ile ilgili bir şarkı. For What It's Worth, Buffalo Springfield'dan dinledik. Çalmamızın sebebi de Richie Furay'ın 1944'te bugün doğması Ohio'da. Ya bu arada biz bayağı büyük bir hata yaptık aslında bu hafta içinde. Belki ondan da bahsetmemiz gerekir. Bir tanesi gerçi cumartesiye denk geldiği için atlamış olmamız normaldi. Bir diğeri önemli. Cumartesi günü Avrupa Konseyi günüydü. 5 Mayıs. Evet. Bugün de Avrupa günü. 9 Mayıs. Onları söylemedik tabii, saatli marif takviminde de yer almadığı için bu bilgiler. Evet, saatli marif takviminde daha önemli bilgilere yer verilmiş aslında. Mesela 527 yıl önce Davutpaşa Lisesi'nin kurulduğu haberi var. O da önemli. Politika ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin mezun olduğu. Evet, o da önemli ama Avrupa Günü de önemli. Evet, Avrupa Günü 9 Mayıs 1950'de meşhur Schuman bildirisi veya bildirgesinin tarihiyle çakıştığı için Avrupa Günü olarak belirlenmiş. Avrupa Birliği'nin temellerini atan kişilerden Schuman. O ve o bildiride yine temel sayılabilecek önemli bildiri. Dolayısıyla bugün de Avrupa Günü ama Türkiye'nin artık pek gündeminde değil sanırım Avrupa Birliği falan, o yüzden bir dipnot olarak düşüp geçelim. Evet. Aynen öyle. Şimdi diğer haberlere de bakacağız tabii. Şimdi önemli bir şey, 28 Şubat darbe girişiminin, darbesinin aslında dördüncü dalga operasyonu başladı. Ondan bahsedeceğiz. Aynı zamanda dün sabah erken saatlerde verdiğimiz KCK operasyonunda 30 kişinin gözaltına alındığını ve hani sadece inisiyallerle verilmiş bir tuhaflık vardı. Şanlıurfa merkezli. Ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesinde kırsal bölgede çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü haberi var. Birleşmiş Milletler'den Suriye konusunda gelen açıklamada Suriye ordusunun ağır silahlar kullanmaya devam ettiği haberi var. Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkardığı haberi var ki bunun Türkiye'de olduğu da halen Türkiye'de olduğu bilinen Tarık Haşimi'ye Başbakan Erdoğan her türlü desteği vereceklerini, sağlık problemleriyle ilgili sürecin bitmesinden sonra ülkesine döneceğini açıklamış durumda. Ayrıca da okullarda dağıtılan ve ilk günden beri çok sayıda öğrencinin hastanelik olmasına yol açan sütleri inceleyen bilim komisyonu hiçbir sütte hastalık yapıcı mikroorganizmaya rastlanmadığını açıklamış. Sorun yok o zaman. Sorun yok, evet. Küçük bir tek satırlık haber olarak 10 ilde DHKPC örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişinin gözaltına alındığı gibi bir haber var. Zaten gözaltı haberlerini verirken genelde sayılar 70, 80, 100, 30 falan gibi oluyor. Hani birer kişiye gitmiyor. evet. Gözaltı süreciyle ilgili ciddi bir sıkıntı olduğu imajını en azından uyandırıyor zihinde. Hatta kendi aramızda konuşurken trolle yapılan, evet, bir gözaltıları demek mümkün olabiliyor bazen bunlara. Tarama gibi, evet, çok acayip yani şey. Evet, haberler yani sadece bir 100 kişi dünyanın en büyük örgütlerinden biri olmalı bir gün içinde 100. Üyesi toplanabildiğine göre. Ki sanmıyorum ki dünyanın en büyük örgütlerinden biri olsun. Bana da öyle geliyor ama bilinemez. İşte bu tabii. Biraz da tabii terörle mücadele kanununun örgüt üyeliği vesaire gibi konulara yaklaşımıyla ilgili bir konu olsa gerek bu da. Evet, troll demişken başka sondaj, iskandil yöntemleri var. Başkanlık sistemi için tartışmalar başlamış. Sandık sinyali verilmiş. Erdoğan halk kararı halk verir demiş. Referandum işaret ediyor bu şekilde. Bir gazetede 28 Şubat soruşturmalarında tanıklık yapan dönemin İçişleri Bakanı'nın ifadesinden saatler önce aracının kurşunlandığı, koltuğun delik deşik edildiği gibi haberler var. Adliye önünde işlenen cinayet haberleri var. Dünya ve Türkiye gündemi. Bir de Filistinli açlık grevleri devam ediyor. Fakat bütün dünya büyük ölçüde kulaklarını ve gözlerini kapatmış durumda geçiyor. Radarların altında kalıyor. Masif bir, çok kitle halinde bir açlık grevinden de bahsetmek mümkün. Türk sinemasının genç değerlerinden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman'ın da hayatını kaybettiği haberi de var. Evet, şimdi isterseniz bu programın ilk yarım saatinde biraz light gittik. Şimdi özetle mi? Yani yani insanlığın yok olacak konusundaki yorumlarımızı light kabul etmen de ilginç, evet, bir o yanlış oldu sanki yanlış oldu. Ama şimdi hani hemen ertesinde de işte kurşunlamalar, cinayetler vesaire diye girince hata bende mi diye sormak istiyorum. Her neyse, içtiğimiz çayda ne olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapıldı programın ilk yarım saatinde. Sadece yeşil çay, onu söyleyelim. Ve organik. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Şeye geçelim. İsterseniz başbakanın açıklamalarına geçelim. Oradan. Evet. Bence günün en önemli şeylerinden biri o. Başbakan ne demiş? İtalya dönüşünde konuşmuş başbakan. İtalya seyahati sonrasında. Öncesinde tabii bir arka plan vermek gerekiyor. Öncesinde ne demişti? İtalya'da mıydı başbakan? Evet, öyleymiş. İtalya'daymış. Dostu Silvio Berlusconi ile görüştü mü? Onunla ilişkin bir bilgi göremedim. Sanmıyorum ama. Çeşitli sorular sorulmuş dönüşte kendisine basın mensupları tarafından. En büyük spekülasyon biz de dün biraz dahil olmuştuk. Bu tek din meselesi üzerinden yürüyeniydi. Çünkü hemen ertesinde AKP'de bazı önemli açıklamalar yapıldı bu konuyla ilgili. Başbakan ne demişti onu söyleyelim. Tek millet, tek bayrak, tek din demişti. Kırmızı çizgileri arasında vermişti bunu. Ve bunu iki defa söylemişti. İki gün üst üste yani iki defa. Maraş'ta, Kahramanmaraş Kongresi'nde 4 Mayıs'ta tek millet, tek bayrak, tek din, tek devlet dedik diyor. Hı hı. Asla tek dil demedik. Hiç kimsenin kılı kıyafetine karışmadık diye devam ediyor. 5 Mayıs Adana İl Kongresi'nde ben 4 tane kırmızı çizgimizin olduğunu söyledim. Üçüncüsü tek dindir. Dil değil, din, din. Bunu söyledik diye konuşmuştu. Aynen tutanaklardan okuyoruz. Biraz da vurgulu din. Yani. Evet. Hatta dil sürçmesi olamayacak kadar vurgulu diye düşünüyor insan. Dil sürçmesi nasıl olur? İşte hakikat hayal yolunda baston dersiniz. Evet, hayat insanın yerine o dil sürçmesidir. Gündem etkiler sizi. Sürcü lisan eylediysek affola denir o zaman da. Evet ama iki gün üst üste farklı konuşmalarda vurgulayarak söylediğiniz zaman. Din, din, tek din diye vurgularsanız bu o zaman. Din sürçmesi değildir bu yani en azından. Lapsus. Hani Freudian lapsus kavramı içinde ele alınabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bayağı bilinç üstünde, bilinç altında bir durum söz konusu değil gibi ama duruyor. Bence bir katkıda da bulunmuş oluyorlar. Özellikle işte başbakan yardımcısı da bunun bir lapsus olabileceğini dün söylemişti. Hemen arkasından da geldi. Başbakanın dili sürçtü, tek din olmaz demişti. Başbakan da olsa beşer şaşar demişti. AKP'nin iki numarası diye adlandırılan Hüseyin Çelik'ten gelmişti. Tek din demokraside ve laiklikte eşyanın tabiatına aykırı yani doğaya aykırı demişti. Yapılan eleştiriler de zaten genellikle bu yöndeydi. Bu yöndeydi. Dün ne demiş başbakan isterseniz ona bakalım. Biz zaten bu dil sürçmesi açıklaması üzerine başbakanın daha önceki kaydına bakarak kendisini düzeltmek isteyen bakan ve çeşitli AKP'li diğer yetkililere vermiş olduğu cevaplara bakarak pek de öyle olmadığına dair bir yorum yapacağını düşünmüştük. Ama yanılmışız. Onu bir kere evet, düzeltelim. Yanılmışız hemen söyleyelim. Şu açıklama gelmiş. Dil sürçmesidir. Ve eleştiri yapanlar haklıdır demiş. Türkiye'nin her yerinde benim söylediğim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Ben o gün orada tek vatan yerine tek dini söylemiş oldum. Bu bir dil sürçmesidir. Bunu farklı yere çekmelerine gerek yok. Bunları zaten nasıl söylediğimiz partinin kuruluşundan bu yana bellidir. Çift. Onu böylece düzeltmiş olduk. İşin aslı budur demiş. Katmerli. Çift kaymaklı çok yaşa. Hep beraber. Bir lapsus kavramı da modern Freudian Afyon düşünceye. Lapsusu. Evet bayağı ciddi bir katkı olarak geliyor. Üstelik de dün Ahmet İnsel'in de belirtmiş olduğu gibi söyleşimiz programı sırasında bunun dinle ilgili bir lapsus olması da durumu büsbütün katmerleştiriyor. Totem ve tabu meselelerine de Freud'un üzerinde meşhur yıllarca doğru geçti. Yani işin içinden kolay kolay çıkabilecek bir durumda değiliz. Zaten işin içinden bu arada kolay kolay çıkabilecek bir durumda değiliz. Burada yani bu açıklamanın kendisinde tabii ki tek din üzerine o kadar vurgu yapıldığı zaman bakış oraya gitti ama örneğin tek millet, tek bayrak bu kavramlardaki tek vurgusunu da bence konuşabiliriz. Evet. Yani bir kere tek millet deyince milletten kastedilen ne oluyor burada? Türk milleti. Öyle mi? Öyle bir at mı veriyoruz ona? Peki benim bu Kürt benim milleti ne oluyor veya başka? O diğer, da tek millet. Onun içinde diyorsunuz. Türk milleti. İşte bence sorunlar da biraz burada başlıyor. Tek vurgusu sanıyorum sorunun aslı ama her neyse şey yapmış din konusunda, tek din konusunda en azından. Bu meseleyi halletmişiz. Peki yok, halletmiş olduğumuz pek ne kadar söylenir emin değilim çünkü. Halletmişizdir. Halletmişizdir, peki öyle olsun. Başkanlık sistemine geçelim mi? Geçmeden önce şeyle ilgili de konuşmuş. 28 Şubat konusuyla ilgili, darbesiyle ilgili yürütülen soruşturmayla, soruşturmaya ilişkin açıklamalar yapmış. Yeni bir süreç işliyor ancak böyle bir dalga, iki dalga, üç dalga falan bunlar toplumun huzurunu da doğrusu kaçırıyor. Bundan bizler de ciddi manada rahatsızız. Atılması gereken adımlar atılır, biter geçer ama bu dalgalar arka arkaya geldikçe bu dalgalarda kusura bakmasınlar ülke boğulur. Bu kadar iş bence uzatılmamalı. Dönemin mağdurları dava başladığı anda hakkını arayacaktır. Ben de ararım veya aramam. Kararımı bu süreç başladığında veririm. Diyor. Ne diyorsunuz bu konuda siz? Bu sözleri yorumlamaya gerek var mı? Yok. Gayet uygun. Genel olarak adalet sisteminin yavaş işlediğine mi dikkat çekmiş diyebiliriz o zaman. Ama sanırım askerlerinde dava etmesi gerektiğini söylüyor kendisine hakaret edenlere. Askerlere de yol göstermiş ilk defa başbakan. Kendisine zaten o pislik yazan, yazar demiş köşe yazarı. Bunun altında kalmamalı askerler de demiş filan. Onlara da öneride bulunmuş. Bu arada 28 Şubat'la ilgili olarak da 4. dalgasında Meral Akşener'i yağlı kazığa oturturum diye tehdit eden Çetin Saner'e de uzanmış 4. dalga. Saner'le birlikte 10 emekli ve 6 muvazzaf asker daha gözaltında. Bu da böyle devam ediyor. Böyle baktıkça Türkiye'nin gündemine insan başka şeyler de fark ediyor. Pozantı cezaevinde uğradığı cinsel saldırıyı tarafa anlattıktan sonra tutuklanan FG vardı ya, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 26 yıl hapis cezası istenmiş. Sanırım suçlama hakkında bir gösteriye katılmaktı, doğru mu? Evet. Pardon, izinsiz gösteriye katılmaktı. Mahkeme FG'nin tahliye talebini de reddetmiş. Evet, işte devletle kafa kafaya gelmemek lazım herhalde. Evet, hiçbir şekilde. Evet, oradan şeye geçelim. Oradan şeye geçelim istiyorsanız. Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener dediniz. O da ifade vermiş bu arada. Ha, evet. 28 Şubat kapsamında ama o ifade öncesinde de ilginç gelişmeler var. Evet, Vatan Gazetesi'nde bunu özet olarak da söylemiştik ama bir daha önemli söyleyelim. Bu da insan baktıkça inanmakta güçlük çektiği türden haberlerden biri bu da. Meral Akşener cumartesi akşamı şoförü tarafından makam aracıyla evine bırakıldı. Şoför daha sonra aynı araçla Ümraniye'deki evine gitti. Akşener'in korumaları ertesi gün aracı görünce şoke oldu. Akşener'in oturduğu arka koltukta çok sayıda kurşun deliği vardı. Alarma geçen polis saldırganların peşine düştü. Pazartesi ifade vereceği açıklanan Akşener'e gözdağı verildiği öne sürülmüş. Bu Deniz Güçer'in haberi Vatan Gazetesi'nde. Başka yerlerde görmedim bunu. Akşener Saner'in tehdidine ben Balkanlıyım, kazık deyince aklıma kazıklı Voyvoda geldi. Ama unutulmasın ki Voyvoda homoseksüeldi karşılığını vermiş. Bunda ne demek olduğunu bilmiyorum ama. Alarma geçen polis saldırganların peşine düşmüş. Akşener'in 28 Şubat'ta dönemin istihbarat daire başkanı Çetin Saner tarafından söyleyin o kadına bakanlığının önünde yağlı kazığa oturturum diye tehdit edilmiş. Bunu savcıya da anlatmıştı. Bu yani aracın kurşunlanması ifadeden saatler önce oluyor. Bu yeni, yani dünkü haber, öyle mi bu? Öyleymiş, evet. Yine evet. Ondan sonra da sahnelerinde aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış. İsimleri veremeyeceğim çünkü çok sayıda o zaman bütün... Yapılan açıklamalar, verilen ifadeler falan zaten tam bir neresinden tutsanız elinizde kalan bir durum söz konusu. Evet. Ama bu kurşunlama olayı da hala da böyle şeyler var ve oluyor. Hakikaten dehşet verici. Başka bir dehşet verici şey de var. Bir türlü başkanlığa geleceğim, gelemiyorum. Benim yüzümden mi? Olaylar beni bu yola sürüklüyor. Yeşilçam gibi bir durum oldu. Kötü yola sürükleniyorum. Bir de şey var. Taraf gazetesinde ilginç bir mukayeseli analiz yapılmış, karşılaştırmalı. Etik kurulunun şike olayıyla ilgili. Neyle ilgili dedim ben? Lapsus. Şike dediniz. İlgili iki farklı raporunun ayrıntılarını yayınlamış. 15 Ağustos 2011 tarihli ilk etik kurulu raporunda tam 12 maçta şike, şike teşebbüsü ve teşvik primi tespit edilmiş ve oy birliğiyle alınmış bu kararla. Oy birliği demek yani herkes şike, şike teşviki, teşebbüsü ve primi var demiş anlamına geliyor kurula katılan. Etik kurul ne demek? Yani etik ilkeler, meslek ahlakı ve ilkeleri doğrultusunda oy birliğiyle alınan kararlara göre Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, 5 maçta şike yaptığı, 6 maçta da teşvik primi verdiği belirlenmiş. Etik kurulu 25 Nisan 2012'de aynı ses kayıtlarına dayandırdığı ikinci raporunda ise şikenin teşebbüsü bile yok diyen Demirören'i de yalanlamış. İkinci rapor ve 7 ay sonra hazırladığı raporda 7 ay arayla tek tek isimleri aklamış durumda. İkinci raporda şöyle, şike teşebbüsü varmış ama Demirören Federasyon Başkanı şike evet. Teşebbüsü dahi yok demiş. Etik kurulu raporunda diyordu, evet. Teşebbüste kalmış, sahaya yansımamış ifadeleri var. Bu da nasıl Freud'a bir katkıysa, daha önce lapsus kavramına ve düşüncesine. Evet, söylemi. Bu neye katkı? Bu. Eyvah, unuttum, lapsus geldi. Bu da şeye aslında, yani Hristiyan teolojisine bir katkı aslında. Yani lekesiz doğum kavramına atıf yapılabilir burada. Tabii daha benim alanım tam buna girmiyor ama yani doğrudan doğruya el değmeden hamile kalma olayı, ancak şike, yani sahaya yansımamış bir şike olayı ancak bu şekilde, değil mi? Bu da 2000 yıllık bir teolojiye önemli bir katkı diyorsunuz. Katkı Türk şeyden geliyor, etik kurulundan geliyor yani. Tartışılır. Bence tek din kadar açık değil buradaki şey. Akademik katkı diyeyim. Öyle mi? Evet. Beni üzme şimdi ya. evet ama her yönden tıngırdama sesleri geliyor. Immaculate Conception dedikleri yani. Evet, evet. Evet, peki. Yani ilk raporda Yıldırım, Ekşioğlu ve Turan'ın şike yaptığı, şikenin Fenerbahçe'ye izafe edilmesinin uygun olduğu ibareleri geçiyor. İkinci raporda Yıldırım'ın somut olayla ilgisi olmadığı, Ekşioğlu ve Turan'ın şike teşebbüsünde bulunduğu ama maça yansımadığı. İşte benim bu lekesiz doğum dediğim tam bu. Peki maça yansıyıp yansımadığını nasıl şey yapmışlar? Çıkartmışlar, bulmuşlar. Kuvvetli mercekler kullanılmış. Yansıtıcı. Ve görülmemiş. Bir odak meselesinde yansıma yok. Bir de bir sorum olacak. Bu karar gördünüz. Bir gece toplandı işte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve şak kararlar alındı. Her şey şimdi iyi. Gazetelerin çok büyük bir çoğunluğunda bu olayın artık rastlanılması pek mümkün olmadığını görüyoruz. İşte birkaç gazete hala takip ediyor bunu haber olarak. Bazıları yorum yazıları yazılıyor ama çoğunda gündemden düştü. Tamam. Ülke gündeminden de düştü. İşte hafta sonu değil mi bu ligin son maçı? Nefesimizi tutarak beklediğimiz mi? Evet, aynen o. Neyse, bu dışarıdan müdahale var stüdyoya. Evet, çok kötü. Her neyse, hafta sonu nefesimizi tutarak beklediğimiz maça herkes konsantre olmuş durumda. O zaman niye karar başta verilmedi? Temmuz'da bu olay çıktıktan bir hafta sonra verseydi aynı kararı, böylece lig oynanırken daha rahat bir ortamda oynanırdı. Bu kadar gerilmezdi ortam falan filan. O zaman tadı olmazdı. Biz nefesimizi tutarak son maçı bekliyoruz şimdi. Heyecan içindeyiz. Evet. Ve tabii ki plastik torbalarımızı da herkes meşrebine göre yanına alacak. Rengine göre. Rengine göre. Kafamıza geçirip. Başkanlık için 9.30'u beklemek zorundasınız sevgili dinleyiciler. Fakat unuttum sanmayın başkanlık sistemi tartışmasını. Burada kanımın son damlasına kadar sürdüreceğim saat 9.30'dan sonra. Bekleyiniz. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, bir çok sayıda konu var hem dünyadan hem de Türkiye'den ama ya yani hatta baş döndürücü yoğunlukta. Ama biz bu özellikle de son başkanlık içinde sinyallerin verilmesi, başkanlık sistemiyle de ilgili şeylerle ilgili başbakanın bu tek din bugün reddettiği, sürcülisan dediği şey üzerine bir tek kişi ve otoriter eğilimler üzerine birazcık konuşalım demiştik. Evet, öyle yapalım. Tabii başbakanın açıklamasını dinleme imkanım olmadı açık söyleyeyim. Çünkü dünden beri, akşamdan beri hani televizyon izleyemiyorum. Haberleri falan takip edemiyorum. Onun için açıklamayı dinlemedim. Sadece Hüseyin Çelik'in dün yaptığı açıklamayı okumuştum. O da düzeltmeye çalışmıştı. Daha doğrusu bunu sürçülisan olarak nitelemişti. Pardon, o zaman bugün kendisi de aynen aynı şeyleri söylemiş başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve demiş. Yani benim beklediğim oydu çünkü yani galiba sadece benim değil, pek çok insanın da şaşkınlığa düştüğü bir açıklamaydı bu. Böyle bir düzeltme bekleniyordu çünkü hani AKP'de ve Erdoğan'da, özellikle Erdoğan'da otoriter eğilimlerin, otoriter bir dilin zaman zaman çok açık, çok farklı şekilde ortaya çıktığını biliyoruz da din konusunda böyle bir ifadeyi bugüne kadar kullandığına tanık olmamıştık, rastlamamıştık. Özellikle din gibi bir vurguyu, inanç özgürlüğüne bu açıdan bir yaklaşımı bugüne kadar kendisi ifade etmemişti. Böyle bir açıklama yapmamıştı. Böyle bir üslubu olmamıştı. Dolayısıyla bu bir ilkti ve şaşırtıcıydı. Evet ve kendi yaptığı açıklama da çok açık söylemek gerekirse son derece inandırıcı gözükmüyor. Çünkü bir işte lapsus durumundan bahsediyor. Yani dil sürçmesi olduğundan ve eleştirenler de haklıdır diyor. Ama iki ayrı yerde üst üste birer gün arayla iki ayrı AKP'nin il kongrelerinde yaptığı konuşmada vurguladığı da net olarak görülüyor kayıtlardan. Ben dil demedim, din dedim, bunu anlamıyorlar demiş. İkinci, özellikle de Adana'daki konuşmasında buna rağmen de bir gerileme durumu var anlaşılan. Tabii şöyle bir psikolojik tahlil yapmak anlamlı olur mu bilmiyorum ama tek dil sözü çok tepki aldı biliyoruz. Özellikle hani Kürtlerden ve demokrat çevrelerden ciddi tepkiler geldi tekstil yönündeki açıklamalara. Bunu düzelteyim derken çok daha vahim sayılabilecek bir şey söyledi gerçekten. Ahmet Altan hani tekstilden daha vahimdir tekstil vurgusu diye yazmıştı ya. Evet. İkisi de vahim de illa yarıştırmak gerekirse galiba tekstil yönelimi çok daha vahimdir. Bir arayışa ya da bir yönelişe işaret eder. Şimdi evet. Şey söyleyeceksin ben. Yok dinliyorum. Yani şunu tekstil derken bunun gerçekten hani Müslümanlığı belli bir yorumunu, sünniliği, şunu bunu dayatmayı öngören böyle bir niyeti içeren bir duruş olarak anlamakta zorlanırım ben. Çünkü bugüne kadar böyle bir geçmişi yok. Şunu söyleyebiliriz. Çok dağıttıklı. AKP'de de Erdoğan'da da bir otoriterlik yöneliyor var. Otoriter uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Otoriter bir dil ortaya çıkabiliyor. Fakat dün de seninle konuşmuştuk. Tek din otoriterliğin ötesine geçen bir şey. Bu totalitarizmi. Doğrudan doğruya totalitarizmi işaret ediyor. Tek din. Öyle tek tip her şey. Tek tipi bir parti totalitarizmdir. Fakat aynı tek bayrak falan anlaşılır şeyler bunlar. Yani ulus devletin simgesel özelliklerini teknikle ifade etmek çok yadırgatıcı değil. Hoş olmasa da Türkiye siyasetinde ve Türkiye modernleşmesinin zihniyet dünyasında ulus devletin fikir ve uygulama dünyasında çok yabancı bir şey değil. Uzak bir şey değil. İnsanların da anladığı bir şey. Ama iş tek dile, hele tek dine gelince değişiyor. Tek dil konusu da hoş. Türkiye'de bilmediğimiz bir şey değil. Yani bu dilde homojenleştirme, asimilasyon, Kürtçenin yasaklanması çok uzun yıllar bu ülkenin gerçeği olarak yaşanan pratiklerdir. Ama tek dil büyük bir endişe, çok ciddi bir gerçek anlamda kırmızı çizgi. Yani başbakanın kendi dediğinin tersine toplumsal anlamda asla gidilmemesi alarm, gereken bir yer gibi sanki. Evet, alarm çizgisidir. Evet, yani tek şöyle inanacaksın, tek doğru inanacağın şey ve düşüneceğin, şöyle düşüneceksin, tek doğru düşüneceğin tek doğru da budur demektir. O yüzden belki de işte Altan'ın da söylediği bu dil meselesinden daha da vahamet kazandığı nokta bu olsa gerek. Belki de orada hani ilk kongrelerin havasında söylenen bu sözleri şeye de bağlamak mümkün. Daha önce hani dindar nesil yetiştirme, evet, kendi kitlesine yönelik popülist bir açıklama olarak yorumlamak mümkün. Bir de gerçekçi olalım ki belli uygulamalar dışında merkezden, hükümetin öyle tek din ya da Müslümanlığı hani dayatmaya yönelik sistematik ağır uygulamaları da olmadı. Yani hani yıllarca şeriat gelecek, bunlar işte laikliği oradan kaldıracaklar şeklinde bir korku hakim oldu modern laik çevrelerde ama şimdilerde o söylem de ortadan kalkmış ya da çok zayıf olmuştu. Artık kimse AKP'yi şeriat getirecek diye eleştirmiyordu ya da çok azdı bu yönde eleştiri yapanlar. Daha çok AKP'nin başka yönlerini eleştiri konusu yapıyorlardı. Şimdi birdenbire AKP'ye yönelik bu kaygı ciddi anlamda, ilk yıllara göre ciddi anlamda azalmışken başbakanın kendisinin bunu canlandırmasını bazen gerçekten başbakanın o yapısında nasıl, nelerin nerede çarpıştığı, karşılaştığı, neye yol açtığı anlaşılmayacak bir hal olarak da görülebilir. Yani ben de başka yorumcular da herhalde başbakanın her söylediğini çok rasyonel bir çerçeveye oturtmaya çalışırsak, çok ciddi bu anlam yüklemeye çalışırsak çok zorlanırız gibi geliyor bana. Ya bunun bir rasyonelitesi, kendisine bir faydası, partisine bir faydası objektif olarak yok baktığımızda. O zaman bir tek geriye şu kalıyor. Acaba bilinçaltı, yani zihin dünyasının derinlerinde gerçekten böyle bir arzu, böyle bir özlem, böyle bir hedef mi var? Bu soru üzerinden ya da bu yönüyle tartışmaya başladığımızda ise niye topluma noktasına geliriz? Niye toplum üzerinden yapacağımız değerlendirmelerin de bir dönem olduğu gibi Türkiye'de çok kısır bir çerçeve yarattığını düşünüyorum. Evet, ama niyet okumaya da bir... Peki şöyle de tersinden başka bir yerden bakarak şöyle de sorulabilir mi? Bu niyet okumaya da yol açabilecek bir çeşit iskandil çabası mı acaba? Yani böyle bir şey söyleyip ondan sonra da geri çekiyor ama bunun hemen arkasından da başka bir tartışmanın hemen hemen eş zamanlı olarak başka bir tartışma da geliyor. İşte başkanlık sistemi için. Sözünü bitin pardon. Evet, yani estağfurullah, yani şeyi sormak istiyorum. Yani bir çeşit böyle ulu orta çok büyük çaplı bir kamuoyu araştırmasının sondajlarını, iskandillerini hepimizin gözü önünde yapıyor olabilirler mi diye bir tuhaf fikir geldi aklıma şimdi. Şimdi ben tek dil meselesine buna pek ihtimal vermiyorum. Daha doğrusu çok ikna olamıyorum. Din üzerinden böyle bir yoklama yaptıklarına, ama başka konularda yaptığına başbakanın ve AKP'nin yani o rahatlıkla kabul edebilirim. Rahatlıkla hani söyleyebiliriz. Mesela bu son başkanlık örneği böyle bir şey. Son başkanlık açıklaması böyle bir şey. Buna benzer başka örnekler de var geçmişte. Yani bir konuyu ortaya atıp Özal'ın taktiğiydi, biliyoruz bu. Beklemek, kamuoyunun tepkisini ölçmek, sonra ona göre ya unutturmak ya da değiştirmek veya uygulamak. Hani Özal bunu çok sık yapardı. Bir konu atardı ortaya. Evet. Bir tartışma başlatırdı. Bir kere konuşur ve susardı genellikle. Kamuoyundaki tartışmaları takip eder. Sonra duruma göre geri çekilir. Veya dediğin gibi onu değiştirir, geri alır. Ya da eğer ikna olmuşsa sürdürürdü. Şimdi başbakan da, Erdoğan da bunu yapıyor bazen. Lakin şeyde bunda Özal kadar usta olduğunu söyleyemem. Yani Özal'ınki çok daha ustalıklıydı. Çünkü Özal'da bir tür şey de vardı. Yani mizah yapısı da vardı. Başbakan'da o mizahi yapı da yok. O gerçek anlamda bir üslubu yumuşatacak ironi de yok. O nedenle bir talihsiz yapı olarak görüyorum bazen başbakanın bu ironiyi pek içermeyen dilini ve o dilin çok öngöründüğünden, kendi öngördüğünden de çok daha sert bir etki yaratabildiğini düşünüyorum. Evet, bu çok, pardon bir ufak parantez açayım, bu son derece bence önemli bir yan yola da götürüyor bizi, belki de ayrı bir programda da konuşmalıyız. Yani gerçekten bu espri yoksunluğu, mizah duygusu yoksunluğu yalnız başbakanda değil, mesela muhalefette de çok, evet, büyük ölçüde kendini gösteriyor. O zaman da bu diyalogu neredeyse artık imkansız hale getirecek kadar, uç noktalara kadar götüren bir durum oluyor. Üslup meselesi tayin edici önem taşıyor ama bunu belki başka bir programda etraflıca tartışalım. Yine de bir parantez açılmışken söyleyeyim. Çok çok önemli bulduğum bir şeydir bu. Hani mizahın çok önemli işlevleri vardır. Bunu biliyoruz ve bunu ayrı bir konu olarak da bu programımızda konuşmayı çok isterim. Fakat kendi kendiyle bir dalga geçmeyi akla getirmeyecek kadar ciddi bir değil, mizah yoksunu bir değil. Siyasi tartışmaları da çok ağırlaştırıyor. Hani karşılaşmaları da fazlasıyla kasvetli hale getiriyor. O nedenle hakikaten önemli bir şey. Başbakan'da da yok bu. Çıka çıka karşımıza bir İsmail Şahin gibi bir adam çıkıyor. Bunun da kendisi bir parodi haline geliyor. Ya da bazen işte Bahçeli'nin birkaç sözü hani mizaha kaçacak gibi oluyor ama o mizah insanı ürkütüyor. Yani soğuk rüzgar gibi esiyor. Buzdolabından çıkan, derin dondurucudan çıkan rüzgar. Evet. Donduruyor. Bir not da neyse bu hani komandante, komandante Marcos'la ilgili yapılan bir değerlendirmede Eduardo Galeano'nun bir yazısıydı. O gökkuşağı toplantısına katılmıştı. Hani yıllar önce olmuştu ya. Evet. Sonra bir izlenimlerini yazmıştı. Ben de onu çevirmiştim. Kitapta yayınlandı Türkçe'de, Türkiye'de. Orada Marcos'tan etkilenmesinin nedenlerini sayarken onun o ironi içeren dilinin o büyük ustalıkla ironiyi ve öz ironiyi kullanmasının kendisini çok etkilediğini söylüyor. Kendisiyle bu kadar rahat dalga geçebilen bir başka lider görmedim diyordu. Bu da onun büyüklüğünün en önemli sırrı gibi geliyor bana diyordu. Her neyse. Yani bu mizah meselesine, siyaset ve mizah, üslup, dil ve siyaset meselesine evet, program ayıralım ben de istiyorum. Burada başkanlık tartışmasının şimdi gündeme getirilmesi sürpriz olmadı benim için. Onu evet, açık söyleyeyim. Benim bir süredir anayasa çalışmaları konusunda AKP'nin çok da gönüllü ve istekli davranmadığı yönünde hani yazılarım da vardı. İşte programlarda da dile getiriyordum bu fikrimi. Hatta şunu da söyledik, yazdık sadece ben değil başkaları da yazmıştı. Sanki AKP anayasanın şerisinin tamamını geçirip başkanlık sistemine, sistemi tartışmasına bağlayacak gibi. Yani illa gizli ajanda aranacaksa AKP'de bu gizli ajandanın anayasayla ilgili olarak başkanlık meselesi olduğunu düşünüyordum ve bunu düşünürken de kaygıyla düşünüyordum. Çünkü yeni anayasa Türkiye'de akut sorunlara birikmiş, eski dönemin çözemediği, akut hale getirdiği sorunlara çözüm yolunu açacak yeni bir başlangıç olarak düşünülmelidir diyoruz derim ben. Benim fikrim bu. Bu açıdan da önemli bir şanstır Türkiye sivil anayasayı. Böyle bir anlayışta Kürt sorunu gibi, sistem sorunu gibi, işte din devlet ilişkileri ya da dinin kamusal alandaki görünümü gibi meseleleri demokratik özgürlükçü temelde çözüme bağlayacak bir başlangıç yapabilir bir anayasayla. Bu imkan vardır diyordum. Ama AKP sanki bu işe yeni anayasayı böyle yeni bir başlangıç olmaktan ziyade Başbakan'ın, Erdoğan'ın belli bir hedefi ne kilitlemiş gibi görülüyor. O da başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi. Şimdi biliyoruz aslında başbakanın kafasında bu var, isteği de bu. Çok da sık yazdı bazı yazarlar başbakanın Kürt sorunundaki yalpalamalarını da biraz önce örnek verdiğimiz otoriter vurgulu açıklamalarını da hep belli bir hedefe kilitlenmiş olmaktan kaynaklanan bir yapı, bir durum olarak açıklıyorlardı. Yani bütün mesele bu sorunları şimdi çözmek değil, Türkiye'nin demokrasi sorununu, Kürt sorununu ve diğerlerini gerçekten çözmek üzere ciddi bir biçimde ele almak değil, bunları erteleyerek başkanlık sistemi getirinceye kadar, kendisi de ilk başkan seçilinceye kadar oyalamak. Şimdi bu açıklamalarla birlikte Başbakan Erdoğan'ın ve AKP'nin asli hedefinin anayasa tartışmalarında başkanlık meselesi olduğu sanki belirginleşti. Ne ölçüde buna ağırlık verecekleri, tartışmaları ne ölçüde buna bağlı kılacaklarını tabii ki göreceğiz. Şimdi anayasa yapım süreci çerçevesinde başkanlık tartışmasını böyle değerlendirebilirim. Evet. Ama başkanlık sisteminin kendisiyle ilgili zaten konuşacak fazla zamanımız kalmadı galiba. Sadece belki bir iki söz söylemem iyi olur. Evet. Yani özellikle de bir tırnak içindeki uzmanlık alanından yani anayasa hukuku açısından başkanlık sistemi rejimde ne anlama geliyor üzerine birkaç şey. Bu başlangıç olsun. Başka programlarımızda zaten bu konu ısınmadı daha. Isınacak ve biz de ısındığında zaten programlarımızda ele almak durumunda kalacağız. Evet. İstesek de istemesek de gündem olacağı için konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Başkanlık sisteminin tek bir biçimi yoktur. Farklı biçimleri vardır. Bu farklı biçimler de çok önemli farklılıklarla ortaya çıkıyorlar. Yani aralarındaki farklılıklar çok büyük. Mesela bir Rusya tipi sistem düşünülebilir. Şimdi başkanlık ve yere başkanlık diye geçiyor böyle. Hani açıklamalarda bu ikisi bir arada anılıyor. Fransa tipi yarı başkanlık sistemi olabilir. Amerikan tipi başkanlık sistemi olabilir. Latin Amerika'da bir sürü ülkede başkanlık sistemi var. Bunlar olabilir. Hepsi ayrı ayrı düşünülür. O yer başbakanın ve AKP'nin zihninde. Rusya tipi bir başkanlık sistemi varsa tam da işte AKP'nin ve Erdoğan'ın otoriter arayışlarının ne kadar ciddi boyutlarda olduğu, otoriterlik kendi etkisinin ne kadar derin olduğu ortaya çıkacak. Yani eğer amaç daha doğrusu özlem duydukları sistem başkanlık ya da yarı başkanlık derken kafalarında olan özlem duydukları sistem Rusya tipi bir sistemse yani Putin tarzı bir sistemse Allah muhafaza yani Türkiye için bu gerçekten çok kötü bir durum olur. Türkiye'de hani otoriter siyasal kültürde otoriterizmin etkileri ciddidir. Bunu inkar edemeyiz. Siyasi partiler otoriterlik zehrinden çok fazla pay almışlardır. Erdoğan gibi tek adam rolüne fazlasıyla itelenmiş bir egoya sahip bir insanın başkan seçilmesi halinde Rusya tipi bir sistemde halimiz iyi olmaz açık söyleyelim. Fakat son zamanlarda, ilk zamanlarda da birkaç kere söyledim ben bu tartışmalar gündeme geldiğinde daha 1-2 yıl önce. Başkanlık sistemini Türkiye'nin idari siyasi yapısıyla birlikte düşündüğümüzde ise bazı kapıları açık bırakmak mümkün. Yani başkanlık sistemini mutlak bir öcü, asla düşünülmeyecek ve tartışılmayacak bir konu gibi ortaya koymayı da anlamlı bulmuyorum. Yani elbette tartışılacak. Evet. Ama bu tartışmaları yaptığımızda bu ayrımları da dikkate alacağız. Mesela Kürt sorununda bölgeli bir çözüm veya yerel yönetimlerin gücünün iyice arttırıldığı bir düzen veya federasyon gündeme geldiğinde başkanlık tartışması daha anlamlı bir zemine oturacaktır konusundayım. Yani başkanlık sistemi, Türkiye'de Amerikan tipi diyelim bir başkanlık sistemi, Kürt sorununda yeni bir model ile birlikte gündeme geldiğinde çok daha anlamlı tartışılabilecektir. Şunu da söyleyeyim, Kürt sorununda elbette bölgeli sistem ya da özellik sistemine dayanan bir çözüm başkanlıkla birlikte olmak zorunda değil. Yani İspanya'da bu sistem uygulanırken İspanya gayet klasik parlamenter sistemi uyguluyor. Yani bu tür yerel yönetimlerde yeni bir model illa başkanlık sistemini gerektirmiyor. Ama illa başkanlık sistemini isteyen bir iktidarın Kürt sorununda yeni bir modeli mutlaka ayrıca düşünmesi ya da ayrıca değil bir arada düşünmeye başlaması gerekiyor. Onu demek istiyorum. Evet. Evet yani biz de bu programı biraz da seni alet etmiş oldum ben. Çünkü başkanlık sisteminin bir türlü sıra gelememişti bugün konuşmak için bu başkanlık sistemi tartışmalarını. Sonraya bırakırız derken işte bir anayasa hukukçusu olarak da başka konuların yanı sıra bunu da iteleyerek. Ben hazırım olur. Sen istediğin gibi konu getirdin değil mi? Olabildiğim ölçüde alet olurum. Bir türlü işin içinden çıkılmaz bir tuhaf gündemi de var. Çünkü Türkiye'nin iki günden beri mesela o kadar anlamlı olmayan şeylerle uğraşarak mecburen Türkiye'deki gündeme hapsolmuş hissediyorduk ki böyle de bir şey yaşadık yani. Evet, evet. Ayrıca tabii hakikaten gündem Türkiye'de çok hızlı değişiyor. Dünyada biz, bazen bizi Arap diye ya da bize benzeyecek hızla bazı ülkelerde, mesela Avrupa'da şimdi seçimler meselesi evet. var, onları konuşuyorsunuzdur zaten. Şimdi bizim zamanımız tamamen ona girmeyeceğiz ama onların Türkiye üzerine, Türkiye'ye etkilerinin şey olarak değil, dış politika olarak değil, iç politika açısından nasıl bir etkisi olabileceğini ya da Türkiye'yi bu açıdan değerlendirmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Tabii mutlaka konuşmuşsunuzdur bunları. Evet, yani fırsat bulabildikçe, yani son derece önemli iki seçim ve bütün Avrupa'nın bu genel finansın, bankacıların finans empoze etmeye çalıştığı, işte dünya IMF ile beraber empoze etmeye çalıştığı bu kemer sıkma sistemine evet. karşı bir isyanın da artık isyan halini aldığını da söyleyebileceğimiz bir değişiklik vardı ama onu konuşmak için de o kadar çelen Türkiye'den gelen, işte şikeydi ya da başka şeyler var geliyor ki bu tek din meseleleri gibi maalesef yani zorlanıyoruz, işte onun için bu başkanlığı da aradan hiç olmazsa şimdi çıkartmış olmamız fayda sağladı. Peki, galiba süreyi bitirdik. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Stagger lead. Stagger Lee. Tommy Rowe'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Tommy Rowe da 1942'de bugün doğmuştu. Thomas David Rowe. Ama Tommy Rowe diyebiliyor. Hepimiz öyle biliyoruz. Amerikalı pop dünyasının şarkıcı, besteci, şarkı yazarlarından biri. Sheila ve Dizzy gibi çok önemli, 1962'de de 69'da da çok yüksek listelerin başına yükselen pop şarkılarıyla da çok iyi biliniyor. Ama bayağı da ilginç çalışmaları da var. Yalnız bu bubblegum dedikleri tarzdaki, yani çiklet balonu gibi uçuş hafif bir şey değil sadece. Kuvvetli bir rock'n'roll'un da kuvvetli öncülüğünü yapan şarkıları da olduğunu söyleyen eleştirmenler de vardı. Bence Stagger Lee de onlardan biriydi. 70 yaşına bastı bugün, ya da 70 yaşını bitirdi öyle diyelim. 9 Mayıs 1942 doğumlu Atlantalı bir şarkıcı. Ona da günaydın demiş olduk bu şekilde Açık Radyo'da. Evet, şeylerden de bahsettik. Birkaç da dış dünyadan da ilginç olaydan da kısaca bahsedelim. Başkanlık sistemini çok ustaca bir manevrayla Mithat Sancar'ın üzerine atarak kurtulduğunda dikkatlerden kaçmamıştır. Ümit ederim. Ama yani hani beni konuşma zahmetinden, hukukçusu o konuşsa daha iyi olurdu zaten. Evet, bence de haddimizi aşmadan bu işi sağ salim atlattık. Ama başkanlık sistemine doğru bir sondaj meselesi oldu aşikar. Birkaç şey var söylemeyi ihmal etmemiz gerektiğini düşündüğüm. Bir tanesi Yemen'de bu çok tartışmalı olan kullanılması, drone denen aletlerle, insansız hava araçlarıyla müthiş bir bombalama yapılmış ve Yemen'de birçok insan öldürülmüş gene. Ve hatta çok aranan ve hapiste olan Fahd el-Kasa adlı bir daha önce Amerikan Cole gemisine saldırıda, USS Cole'a saldırıda bulunanlardan biri olarak hapiste tutulan biri de kaçmış. Ama onu da öldürmüşler bu insan hava araçlarıyla. Buna karşılık yalnız vahim bir cevap vermiş haberlere göre. Demokrasi Now'dan gördüğümüze göre militanlar da Yemen ordu üssüne bir baskın düzenleyip 20 askeri öldürmüş ve 25 askeri de esir almışlar. Orada da böyle bir durumdan bahsediliyor yani. Pakistan'da da gene bu bir Amerikan insansız hava aracından, İHA'dan atılan füzelerle Kuzey Veziristan bölgesinde en az 9 sivil öldürülmüş. Bunu da söyleyelim. Bir başka şey de Guantanamo'da gayet tuhaf bir yargılama başladı askeri mahkemede. 11 Eylül saldırılarından suçlanmasına ve ömür boyu hapse mahkum edilmesi, hatta belki de idam da edilmesi öngörülen 10 yıldır yargılanmadan tutuluyordu bu insanlar. Tutuluyordu. Şimdi de askeri yargıya verildiler bunlar. Ve de bu insanların ABD toprağına sokulması özellikle istenmiyordu. ABD yargı sisteminin kapsamı alanının içine girmesinler diye. Ve ondan dolayı da yargılanamamıştı 10 yıl boyunca. Şimdi yargılanma süreci nihayet başladı. 10 yıl boyunca yargılanmadan tutulduktan sonra bu insanlar başlamış. Başladı da diyemeyebiliriz. Daha önce de aramızda konuştuğumuz gibi. Çünkü Obama, Barack Obama başkan olur olmaz ilk yaptığı açıklamalardan biri olarak bunu getirmişti önümüze. Dünya insanların önüne. Guantanamo Bay'deki üssü kapatacağız ve yargılanan Amerika'da yargılanacak. İşte sivil mahkemelerde demişti. Ve George W. Bush'un getirdiği bu korkunç hukuk dışı sistemin, olağan dışı hukuk dışı sisteminde sona erdireceğini ima ediyordu ama baskılar karşısında boyun eğdi ve tam tersini yaptı. İşte askeri mahkemelerde yargılanıyor ve benim uzun yıllardır duyduğum en ağır hukuk ihlallerinden de birini dün şey yaptım. Tanık olduk. Çünkü şey Guantanamo'daki savunma yani durumunda olanlardan biri mesela prangalarla filan getirilmiş mahkemeye. Mahkeme askeri bir mahkeme filan da yani herhangi bir mahkemeye de insanların kelepçe ve prangayla getirilmesi epey geride kalmış bırakılmış bir uygulama diye hatırlıyorum. Ben hele Amerika gibi hukuk devletini vurgulayan bir ülkede tuhaf doğrusu. Konuşmuyorlar, kulaklık takmayı reddediyorlar. Çünkü kendilerine işkence ve kötü muamele yapıldığını söylüyorlar. Bunların kayda geçmesini engellemek için bu işkence lafının da elinden geleni yapıyor. Tercüman kullanmalarına da izin verilmiyor. Bir ortak savunma hazırlamak için birbirleriyle konuşmalarına izin verilmiyor. Yani tam bir hukuk rezaletiyle karşı karşıya olduğumuzu da rezalet söyleyebilir. Aslında hukuk demeye de gerek yok başında belki. Evet, gerçekten öyle. Bu arada bir ufak haber bu bölümde verelim. ABD'nin senelik olarak İsrail'e yaptığı 3.6 milyar dolardan yaklaşık 1 milyar doları bu sene şeye gidiyormuş. Bu çelik kubbe denen füze savunma sistemine gidiyormuş. Kongre tarafından onaylanmış. İyi. Çok iyi. Şimdi tabii şeye de dönelim o zaman. Yunanistan'da Alexis Tsipras, bu Syriza radikal koalisyon, sol koalisyonun genç lideri, 37 yaşında, sol için büyük bir imkan ve büyük bir sorumluluk benim için de demiş ve tamamen bu Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun getirdiği şirketleri kurtarma, krize yol açan bankaları ve şirketleri kurtarıp halkı da kemer sıkma politikalarıyla ezim ezim ezme politikalarına bir hayır oyu verildi demiş zaten Tsipras. Ve en önemli zaferi de seçimlerde benim görüşümde artık iki ana partinin, biri merkez sağ biri de merkez solda olan iki partinin artık bu kemer sıkma politikalarını Yunan halkına dayatamayacaklarını, empoze edemeyeceklerini gösteren bir sonuç olduğunu söylemiş ki buna katılmak da mümkün olabilir. Evet ama koalisyon kurma görevi verilmişti kendisine. Koalisyon kurma konusundaki çalışmaların çok iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Dün Antonis Samaras'tan bir açıklama gelmiş. Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri. Yani buram buram böyle yerleşik iktidar ve siyaset kokan bir açıklama. O işgal ettiği konuma, işgal ettiği derken bulunduğu konuma iyice alışmış olduğunun ifadelerini görebiliyoruz burada da. Bana Tsipras şu teklifle geldi demiş. Yani bu IMF ve AB'nin yani trio denen oluşumun kurtarma planından vazgeçilmesi planıyla geldi demiş. Böyle bir hareketin ülkeyi avrodan çıkartabileceği tehlikesiyle reddettim demiş. Şöyle demiş ama şöyle kurgulamış cümlesini. Bay Tsipras bana Yunanistan'ın yok olması altına imza atmamı istedi. Ben bunu yapmayacağım. Allah'ım. Yani ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Çok bariz bir bu arada şeyde kör gözün parmağına birkaç sayı da verelim burada. Sağcılık yapıyorlar yani. Yani sağcılık da denmez buna artık. Opportunist. Opportunizm bu. Yani sağdan soldan bağımsız bir opportunizm olduğunu söyleyebiliriz. Şeyi söyleyelim. Burada biraz bilgi verelim isterseniz. Bu konuda Andrew Moravcek'in Foreign Affairs dergisinin son sayısında güzel bir yazı vardı ama Yunanistan'ın avro alanından çıkması meselesini de mesela tartışabilmesi lazım normalde. Normal evet, Seyfettin Gürsel de yıllar, evet. Aylardır bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Bedel konusu üzerine bazı öngörüler, projeksiyonlar yapılmaya başlandı. Yani bazı hesap kitap yapan insanlar. Dolaylı bedellerle beraber Yunanistan için 1 trilyon dolar civarında bir bedeli olabilir deniliyor bunun. Öte yandan şöyle bir durum var. Bu süreç devam ederse, yani Yunanistan bir yandan işte bu borçlanmaya, daha da fazla borçlanmaya sürekli olarak devam edecek ve kendisini dönüştürmesi için çok ciddi bir yardım sağlanmazsa, yani yardım derken borcun dışında işte bu belki Marshall Planı'na benzetilen bir girişimden bahsediliyor. Ülkenin ekonomisinin tamamen kabuk değiştirmesinden bahsediliyor. Eğer böyle bir şey olmazsa sorunu halının altına süpürmekten ötesine de geçmeyecek deniliyor uzun süreden beri. Çok ilginç bir dönüm noktasına yaklaşıyormuşuz gibi bir hissiyata da kapılmıyorum. Evet, o yüzden yani şunu söylemek istiyorum. Yani bitireyim, çok özür dilerim. Samaras'ın ifadesi böyle o hamasi ifadelerle falan geçirilecek şeyler değil. Gerçekten sorumlu siyasetçilerin oturup bütün bunları konuşması gerekiyor. Öyle oportunist açıklamalarla ben de şimdi bir iki partisinin yerden, geleceğinde tehlikeye attığını söyleyebilirim. Yani. Evet, ben müthiş bir yenilgiye uğradı zaten ama evet. Ben de onları senin de söylediklerinin doğrultusunda bir iki şeyle tamamlamak istiyorum. Bir kere Almanya'da Angela Merkel, şansölye, François Hollande'ın mesela Avrupa Mali Paktını, antlaşmasını, ki işte oradan geniş ölçüde kemer sıkma politikalarının da uygulanmasına yol açtı bütün kıtada. Bunu yeniden görüşelim sözüne ne dediğini biliyor musun? Biz Almanya'da şu fikirdeyiz, ben de o fikirdeyim ki bu non negotiable demiş. Yani bunu tekrar tartışacak halimiz yok diyor. Gayet sert atmış Merkel'in kendisi de. Ve bu 25 ülke arasında görüşüldü ve imzalandı. Yunanistan ve Portekiz tarafından da onaylandı. İrlanda'da da Mayıs'ın sonunda 31'inde referandum yapılacak. Bu mali antlaşma doğrudur. Temel bir yaklaşımdır. Biz hiçbir şeyi öyle değiştirmeyiz ve seçimlerden sonra karar vermiş olduğumuz şeyleri değiştirecek değiliz diye sert atmış bayağı aslında. François Hollande'a da, yani Fransa'ya da şey gösteriyor. Sert atmak. Güzel, evet. Atarlanmış. Yani böyle parmak göstermiş. İster büyük ister küçük ülkelerde olsun demiş. Ve şöyle bitiriyor aslında yazısını. Bayağı diplomasi dilini biraz zorladığını söylüyorum yani. Eğer böyle olsaydı, her seçimden sonra değiştirecek olsaydık kararımızı, o zaman Avrupa'da birlikte çalışamazdık diye böyle bir sorun orada şurada tabii. Aslında haklı, yani şey noktasında her seçimden seçime bazı politikalar değiştirilirse çok hayırlı olmayabiliyor. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi örneğin. İklim değişikliği konusunda atılan adımların uzun vadeli olması lazım. Öyle gelen hükümetlerin önceliklerine ve yakın oldukları çıkar gruplarına göre değişmesi felakete götürebilecek bir şey. Bugün zaten öyle bir şey yok da hani olsa diyorum. Ama öteki de... Ama burada şöyle bir sorun var zaten. Bütün bu işte kurtarma fonu deniliyor veyahut kemer sıkma politikaları deniliyor. Bu ülkelerin seçmenlerinin işte %20'sinin desteğiyle falan. Evet, tamamen dayatılma. Yani Yunanistan'da %90'dan fazlası karşıydı. İşte ben de onu söylüyorum. Fransa'da %80'e yakını karşıydı. Yani burada çok ciddi bir siyasi irade sorunu olduğu ortada. Prensip olarak hükümetten hükümete uzun vadeli politikaların değiştirilmeyeceği konusunda ve Avrupa'nın geleceği açısından vesaire bunlar konuşulur. Doğru, ama orada bir mantık hatası var. İlk baştan zaten aldığı siyasi irade yoktu. Yoktu. Demokrasi krizi var ve tamamen demagoji yapıyor aslında. Aynen öyle. Tamamen demagoji yapıyor. Bu Yunanistan'a çok kısa olarak dönelim. Eğer bir de ben şeyi de ekleyeyim. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da aynı şeyi söylemiş. Bizim yapmamız gereken şey tutarlı olmaktı. Zaten Barroso üzerinde anlaştığımız politikaları hükümetlerin en sevdiği komisyon başkanı oldu. Tamamen bu hükümetlerin dayattıkları her şeyi birebir harfiyen uygulamasıyla tanınmış bir komisyon başkanı. Neyse. Son bir şey daha ekleyeyim. Yunan seçimlerinde Syriza koalisyonunun bu Avrupa Birliği'nin dayattığı sol koalisyon yani evet. Sol koalisyonunun getirdiği bu karşı şeyi Spiras'ın da getirdiği karşı şeyi nasıl BBC nasıl veriyor haber olarak biliyor musun? Nasıl? Yunan seçimi bir şeye tehdit başlığını getirdi. Neye yani, tehditmiş? Avrupa'nın bu kemer sıkma politikalarına bir tehdit getiriyor diyor. Kullandığı terim, kelime tehdit. Yani BBC de satır arasında, kelime arasında böyle bir şey kullanıyor maalesef. Zaten BBC'nin de 2010 yılından bu yana özellikle oradaki muhafazakar hükümetin yükselmesiyle beraber bayağı ciddi baskı altında olduğunu biliyoruz, o ayrı ama ben bu spesifik örnekte doğrudur. Yani kemer sıkma politikalarına tehdit olarak algılanabilir. Kemer sıkma politikalarının kendisi hakkında olumlu veya olumsuz bir yorum yapmış mı? O öyle ama buna tehdit yani şey diyor ki Alexis Tsipras, yani Yunan seçmeni kesin olarak bu borç antlaşmasını lağvetmiştir diyor. Şimdi bu lafı tehdit olarak yorumlayıp yorumlamamak BBC'nin işi değil bence. Bunu dedi demesi yeterliydi. Bence burada bir gene Freud'a dönecek olursak hafif bir lapsus vaziyeti BBC'nin de dilinden kaçmış olabilir. Çok normal, şaşırtıcı olmaz. Çok ufak bilgi vereyim, bitireyim Yunanistan. Benim için en azından bugünlük söyleyecek başka bir şeyim yok. Bu Syriza'nın lideri Alexis Tsipras eğer hükümet kurma görevini başaramazsa ne olacağını biliyor musunuz? Size erken seçim olacak mı olmayacak mı? Venizelos'a verilecekmiş. Seçimin en büyük kaybedeni konusundaki partinin lideri Venizelos'a verilecekmiş. Hükümet kurma görevi. Usulen herhalde uygundur. Usulen uygundur da işte şeye geliyoruz burada deminki... Hani sert atmış dediniz ya. Evet. O noktaya geliyoruz. Siyasi irade olmayan karar veren hükümetlerin kararlarının devamlılığı meşru mudur? Veya aldıkları kararlar meşru mudur noktasına geliyoruz. Çok ciddi bir meşruiyet problemi çok var. Çok ciddi bir meşruiyet problemi var. ABD, Avrupa Birliği'nde zaten çok uzun süredir süre gelen meşruiyet problemi bu krizle beraber zirve noktası yaptı. Bakalım nereye gidecek hep beraber. Occupy'a gidecek bence. Şey olmazsa Yunanistan özelinde eğer Venizelos hükümeti kuramazsa Tsipras'tan sonra ki çok olasılık dahilinde gözükmüyor ama belli olmaz, kriz anlarında her şey olabiliyor. O zaman tekrar seçimler yapılacakmış. Evet, bunu da kayda geçelim ve takip edeceğiz zaten. Önümüzdeki kalan birkaç dakikada da şeyi söyleyelim. Özellikle işte Filistinlilerin açlık grevinde çok vahim gelişmeler olmasına rağmen Richard Falk da tamamen batılı medyanın da yetkililerinin de radarlarının altında seyrediyor. İlgilenilmiyor. Yani 1300 herhangi bir ülkede 1300 kişi açlık grevine katılsaydı Filistin dışında batıdaki medya bununla saplantı derecesinde ilgilenmez miydi diye soruyor. Cevabı besbelli. Bu çok ayrıntılı ve önemli bir konu. Ama şimdilik sadece bu kadarla yetinelim. Buna değinmekle yetinelim maalesef. Ama önümüzde tekrar konuşma fırsatını mutlaka bulacağız. Çünkü ölüm kalım meselesi bu. Bir siyasi mesele de değil, sadece insanlık ve bütün kendi kimliğimizle medya olarak da hesaplaşmamızı gerektiren bir olay. Bir ilginç, önemli haber de Çin'in en büyük şirketlerinden Shenhua'nın İskenderun'da kömür santrali kurmak için Türkiye'ye geldiği haberi var Zaman Gazetesi'nde bugün. Ankara'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Başkanı ile görüşmüşler şirket yetkilileri. maden işletmeciliği ve üretimiyle de ilgileneceklerini ifade etmişler. Yani tamamen gidişat, bir dinleyicimizin de bize dün gösterdiği gibi yeni enerji politikaları stratejisini Türkiye'nin de yeni hükümetinde tamamen yenilenebilir enerji ve şöyle dursun, tamamen kömür ağırlıklı hesaplamakta olduğunu gösteren resmi belgeler de gönderdi. Üzerinde duracağımız bir şey. Çinlilerin yüksek yatırım tutarlı ve entegre bir proje planladıklarını da söylemiş başkan, EPDK Başkanı Hasan Köktaş. Başbakanın geniş bir iş adamı grubuyla Nisan'da yaptığı Çin ziyareti sonrasında hareketlenen ekonomik ilişkilerin bir yansıması olarak Çin'in en büyük şirketlerinden birinden yatırım başvurusu aldık. 2030 yılı vizyonu ve piyasa modeli hakkında bilgi verdik. Sadece sıfırdan yeni yatırımla değil, maden işletmeciliği ve üretim tesislerinin özelleştirilmesiyle de ilgileniyorlar diyor ki, bir de bu ay sonunda Yatırım Kalkınma Tanıtım Ajansı ile Çin'e bir ziyaret yaparak teknik düzeyde Çinli yatırımcılarla da görüşüleceği müjdesini vermişler. Yani tamamen önümüzdeki 20 yıl içinde tüm fosil yakıtların başta kömür olmak üzere, daha doğrusu öncelikle kömürün 20 yıl içinde en geç yeni hiçbir yatırım yapılmaması ve yeni tek bir kömür yakıtlı santral açılmaması, mevcutların da phase out dedikleri tedricen giderilmesi söz konusuyken, bütün dünyanın aslında bilim dünyasının kesin kes üzerinde yani fikir olduğu bir konuda, Türkiye'nin böylesine bir gidişi hakikaten fevkalade endişe verici olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük kömür üreticisi konumundaki Çinli şirkete de isteklerini belirtmişler. Böyle bir haber var. Bir tane Exxon Mobil üzerindeki konuşmaları bugün de ertelemek zorunda kalıyoruz. Şeyden haberler var. Kuzey Pasifik'teki plastik adalarının büyüdüğü bayağı ciddi, hani karasal olarak üstünde büyük şehirler kurulabilecek hale geldiği Texas'ın iki katı falan, Türkiye'nin iki katından daha fazla oluyor değil mi böylece? Evet. Büyüklüğe gelen plastik adalarının varlığından bahsediyoruz okyanusun ortasında. Ve bunun canlı yaşamı okyanusta çok ciddi şekilde değiştirdiği, etkilediği, orada bazı böceklerin artışına yeni yuva alanları sağladığı için olanak verdiği, diğer canlıların hayatını tehdit ettiği, balıkların %9'unun, yapılan bir araştırmada balıkların %9'unun bu plastiklerle de beslendiği çıkmış. İşte bütün o ölü albatrosları midelerinin tamamen plastik parçalarıyla, atıklarla dolu olduğu. Chris Johnson'ın fotoğraf projesi. Akıl almaz işler oluyordu. Fakat bunların hepsine karşı da gene hafif haberler diye tanımlayabilirim belki bu sabahki lapsusumu ben de kendi spesifik. Konumuz bu sıralarda lapsus üzerinde çalışıyor. Fakat bir çözüm önerisi var. İyi mi kötü mü sen değerlendir. Ne, insan beynini tarama mı yine? Yok, bu toz halinde insan eti içeren haplar varmış. Efendim? İnsan eti içeren mi? Evet. Bu BBC Türkçe'nin haberi. Son yakalanmış ama büyük ölçüde gümrükte. Ha. Ya iyi tarafı o. İnsan eti içeren hapların yoksa iyi olduğunu söylemedim. Henüz. Ben şaşkınlık içindeyim, yani kullanım alanını falan merak ediyorum bunları. Şey yapayım, hemen açıklamasını getireyim. 2011 Ağustos'undan bu yana Çin'den 17.500 hap kaçak olarak ülkeye sokulduğunu tespit etmişler. Güney Kore'den. Ölü bebeklerden ya da ceninden elde ediliyormuş toz insan eti. insanlar onların hastalıkları iyileştirici ve dayanıklılığı artırıcı bir etkisi olduğuna inandığını belirtiyorlarmış. Yani gergedan boynuzlarından daha ucuza geliyor. İnsan daha bol gergedandan ve boynuzundan. Evet, bu vesileyle gergedan boynuzunun bu amaçla kullanılması insanları bu kadar şok etmiyor ama belki bu eder. Aynı şey yani. Evet, aynı şey. Fakat bir gümrük yetkilisi de demiş ki yani olmaz ki bu demiş. Yani bakteri var, sağlığa zararlıdır demiş. Olsun itirazı da buradan gelmiş adamın. İnsan sağlığına zararlı olabilir bakteriler. Süper bakteri gibi bazı zararlı maddeler içerdiği tespit edildi demiş. BBC Türkçe'de bunu gayet ciddi bir şekilde veriyor böyle. Bazen şu farkı ayırt edemiyorum kesinlikle. Acaba ben Açık Gazete ekibine katıldığımdan beri mi her şey daha bir tıngırdamaya başladı yoksa? Yok, ben garanti veririm ki hep böyleydi. Yalnız nereden ya, bakanın gözünde her şey. Daha sık yüze gelmekle alakalı bir şey olsa gerek, evet. Ama her şey kontrol altında demiş Çin Sağlık Bakanlığı. İddiaları araştırıyoruz. Sıkı şekilde kontrol altında tutuyoruz ve zaten bu atıkların tıbbi atık olarak işlenmesi cenin, bebek ya da cenin kalıntıları ve plasenta atıkları. Ne olur son haber olarak bunu vermeyelim, başka bir haberiniz olduğunu söyleyeyim. Kat'i surette yasak demiş. Bakıyorum iyi bir haber bu sırada. Evet, vereyim. Hindistan'ın en güneyinde Tamil Nadu eyaletinde ilk etabının inşaatı sona ermek üzere olan Kudankumar nükleer santraline karşı muazzam bir protesto gösterisi gerçekleşmiş. Ve 10 bin kadar Hintli reaktörlerin çalışmasının durdurulması talebiyle kamp kurmuş ve açlık grevine gitmişler birçoğu da. Çok ciddi bir mücadele yürüyordu. Evet, bu da yani tabii ki bu da korkunç şeylerden bahsediyoruz ama en azından nükleer karşıtı halk hareketi PMAN inşaatı bitmiş olmasına rağmen çalıştırmamaya kararlı görünüyorlar. Bayağı ciddi bir mücadele olduğu söylenebilir. İyi haber olarak bir tek bunu verebiliyorum sana. Bence olur. Kabule yani lapsussuz filan idare et artık. Bence iyi bir haber bu. Evet. Mücadeleye devam tabii. Evet. Bugün Beastie Boys'dan bir parçayla girişte başlamıştık. Grubun kurucusu ama aynı zamanda MCA diye de bilinen Yaukun 47 yaşında genç yaşta kanserden ölümüyle ilgili bir haber olarak vermiş ve Intergalactic adlı parçasını çalmıştık Beastie Boys'un. Sonra da galaksiler arası bir seyahate çıkmıştık. Hakikaten hızlı ve ışık hızıyla geçti. Şimdi onlarla da bitirelim gene. Yahu bir günaydın diyerek anmak üzere ve şeyi söyleyelim. Fight for your rights. Haklarınız için savaşın. To party. To party, evet. Yani eğlenmek. Hakkınız hakları, için. Hakkınız için. Evet, zaten Açık Radyo manifestosunda da 100 bin kişilik sürekli bir parti yapmayı vaat etmiştik daha. Radyo yokken ortada. Bu şarkı bize adam akıllı uyar. Manifestomuza sadığız. Fight for your right to party geliyor. Beastie Boys'dan. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah! Kick it! No! Açık Gazete.